Elule, elule, ya baba, elule, yolanga itabu. Elule, elule, ya baba, elule, yolanga itabu. Nipanye nini ubusosi, elule, ni uri kwetu. Nipanye nini ubusosi, elule, ni uri kwetu. Safari nayo e baba, kama una pesa, utapata tabu. Niliangaika kule Mola, ndugu zangu nilala nje. Niliangaika kule Mola, ndugu zangu nilala nje. Nipanye